Na, egy rövid imádsággal kezdünk, és akkor... Jézus, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönöm, hogy megnyithettük újból az igétet, és nagyon köszönjük, hogy szólni akarsz hozzánk. Uram, azért imádkozom, hogy meglássuk azt, hogy ki vagy te, meglássuk azt, hogy mennyire szükségünk van rá, hogy mennyire fontos az, hogy megismerjünk téged, hogy az életünkben hívjunk, és hogy az életünknek az Ura legyen. Uram, csak kérlek, hogy így ragadd meg ma este is a szívünket, és így szólj bele az életünkben, Uram. És hadd történjenek most itt ebben a néhány percben, Uram, vagy fél órában, háromnegyed órában, hadd történjenek olyan dolgok, amik megváltoztatják az egész életünket, az egész életünkre ilyen mély benyomást hagynak, Uram. Kérlek, hogy munkálkodjon bennünk, és szóval Jézus nevében kérünk el. Amen. Na hát, ilyenkor az apostolok cselekedeteinek könyvét szoktuk tanulmányozni. Most már a könyvnek a közepe felé járunk, a 15. fejezetben. És amikor nem voltam a táborban, akkor éppen ugye ott is erről beszéltünk, ebből a részből, úgyhogy egy kicsit ismerős is lett. És ugye arról volt szó a múlt órán, hogy ebbe az antiókiai gyülekezetbe érkeztek Jeruzsálemből olyan emberek, akik azt tanították a keresztényeknek, hogy először be kell tartaniuk a zsidó szokásokat vagy törvényeket, és csak utána válhatnak keresztényé. És ugye ebből egy ilyen hatalmas nagy viszály támadt, és odáig jutottak, hogy Pálnak és Barnabásnak és még néhány embernek fel kellett menniük Jeruzsálembe, hogy az ottani vezetőkkel, apostolokkal tárgyaljanak, hogy beszéljenek erről, hogy döntsenek ebben a vitás kérdésben. És majd ma, ahogy megyünk tovább ebben a részben, fogjuk meglátni, hogy ezen a gyűlésen azt mondják egyébként, hogy ez volt az első ilyen zsina, vagy ilyen, már egy ilyen... Ez volt az első zsina, vagy egy ilyen egyházi gyűlés, hogy nem tudom, tehát amikor összejöttek és döntéseket hoztak. És beszéltünk arról a múlt héten, és erről beszéltem lenne a táborba ott vasárnap, hogy nagyon fontos megértenünk azt az Istennel való kapcsolatunkban, az Istennel való ilyen járásunkban, hogy Isten nem ember, és Isten másképp gondolkodik arról, hogy milyen a mi kapcsolatunk, vagy milyen lehet a mi kapcsolatunk ővele. Ugye mi emberként azt képzeljük, hogy azt gondoljuk, hogy Istennel is a viszonyunk olyan, mint egy emberrel. Ha megbánt valaki, akkor ugye rossz a kapcsolatunk, ha jól viselkedik valaki velem, akkor jó a kapcsolatom. És ugyanígy gondolkozunk Istennel is, hogyha rosszalkodom, akkor most ő biztos nem szeret és nem foglalkozik velem. Ha meg jól viselkedek, akkor biztos elfogad és minden rendben. De Isten nem ember, és ugye nem ez alapján a viselkedésünk vagy a cselekedeteink alapján vállal velünk közösséget. Majd meg fogjuk látni, hogy mi az, ami alapján ő munkálkodik, vagy közösséget vállal velünk, vagy mi az a alapján, ami ő jön és munkálkodik bennünk. És aztán beszéltünk arról is a múlt órán, akkor nem voltatok itt, de az is egy nagyon fontos dolog volt. Ugye beszéltünk egy kicsit ezekről az emberekről, akik benne éltek ebben a törvényben, ezekben a szokásokban, hogy ő így tesznek dolgokat, így élik az életüket már hosszú évek folyamán, és aztán most jött Jézus, és ilyen megváltoztatta az egész vallási rendszerüket. És mind a szokásaik, a törvényeik már nem számítottak. És ugye nehezen tudtak kijönni ezekből a megszokott, régi, berögzött dolgokból. És arról beszéltünk, hogy bizony számunkra és nekünk is nagyon fontos az, hogy ne váljunk egy ilyen megkövesedettekké így a szívünkben, hogy a lelkünkben, hogy, ami azt jelenti, hogy, hogy megszoktunk egy módot, ahogy Istennel vagyunk, ahogy Istennel közösségben vagyunk, kapcsolatban vagyunk vele, megszoktunk valamiféle módszert, vagy valamiféle ilyen rituálét, de mi van, ha Isten valamit mást akar, és másképp akar munkálkodni az életünkben? És valami újat akar, valami mást akar behozni, valami más módon akar munkálkodni, valami újat akar önmagáról megmutatni. Fontos, hogy váljunk, legyünk olyanokká, akik puhák, akik rugalmasak vagyunk, akik képesek változtatni, és képesek vagyunk ezt a változást elfogadni. Mert biztos ti is ismertek olyan embereket, és sajnos én is hajlamos vagyok rá, de főleg az idősebb generáció, igaz? Utána ti is szoktatok hallani, vannak nagyszülők, nagymamák, nagypapák. Jaj, mi ezt így szoktuk már meg, én már 50 éve így csinálom, igaz? Igaz? És persze valahol ez egy jó dolog, és valamit nem kell változtatni, de képzeljétek el, hogy így könnyű ezt megérteni, hogy ott van Isten. Ha hiszünk Istenben, akkor ott van Isten, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő teremtette az egész világot. Hogy ő egy végtelen Isten. Ugye a végtelen az végtelen. Ugye matematikából tanulunk, ugye nincs véget. Hát így nem tudjuk elmagyarázni. Isten is egy olyan Isten, ami azt, akiről azt mondja az ige, hogy az ő ujjaival vagy kezével szólta ki a csillagokat. Hogy az ő kezébe tartja ezt az egész világot. Ugye egész univerzum olyan hatalmas, olyan nagy, ugye, hogy fel sem tudjuk fogni, el sem tudjuk érni. Ugye ez felküldik a nagy rakétákat, az űrszondákat, és megy a Marsra, de még tudják, hogy hát azon a legközelebb, de olyan messze még annyi bolygó van, és annyira ismeretlen az egész. És mindenről azt mondja a Biblia, hogy ezt ő teremtette. Tehát Isten olyan hatalmas, olyan sok, hogy miért gondolnánk azt, hogy Isten csak egy picit akarna nekünk bemutatni önmagáról, vagy csak egy részét akarja nekünk megmutatni, hogy ő milyen. Olyan, mintha elmennénk egy városba, és azt mondanánk, itt van egy nagy város, mondjuk elmennénk akár Budapestre is. Ugye az olyan nagy, és olyan sok minden van benne, hogy nem tudnánk azt ugye egy délután, vagy egy nap alatt bejárni. Hogy mindent jó alaposan megismerjünk, megnézzünk. És akkor úgy fölmegyünk a várba, és csodáljuk a kilátást, és hú, azt megnézzük, és akkor azt is. Ugye olyan sok minden van. És Istennek pontosan ugyanilyen sok, és ilyen nagy. És miért csak egy részét mutatná meg nekünk? Miért gondoljuk azt Istenről, hogy csak egy picit akar bemutatni arról, hogy ő milyen, hogy ő mennyire szeret, milyenek a tulajdonságai, mit akar az életünkben elvégezni, mit akar az életünkben, merre akarja vinni azt, mit szeretne, hogy mivé legyünk, amikor majd felnőzünk, mi legyen a szakmánk, ki legyen a férjünk, a feleségünk, hol éljünk, hol dolgozunk. Tehát ő olyan sok mindent akar. Miért akarná csak ezt a picit, csak egy picit bemutatni. És sokan ugye ennél a picinél leragadnak. Talán ez az idősebb generáció, igaz? Ó, mi ezt így szoktuk. De mi is váltunk ilyenné. Jó, nekik Budapestből csak a budai rész, és abból is csak a budai vár, igaz? Mert az ott olyan szép és sok minden van, és nekem az elég. De miért elégednénk meg csak annyival? Miért lenne csak az elég nekünk, amikor sokkal több van, amikor sokkal többet Isten meg akar mutatni. Amikor mi elmegyünk, el szoktunk járni, szoktunk, hát egy utóbbi pár évben voltunk, Isten megadta, hogy elmehetünk síelni. És amikor elmentünk egy új helyre, akkor az volt a vágyunk, hogy minél több részt megnézzünk abból a helyből, abból a hegyből. Azon a pályán is lemenjünk, fú, ott van egy erdei út, azt is megnézzük, fú, ott van egy szánkópálya, oda nem szabadna bemenni, de nem baj, hogy nézzük meg, hogy milyen. Mert van ott egy kilométer óra is, méri, mint a rendőr, ugye, hogy mennyivel mész. És wow, 40-40. És ugye, mindent ki akarunk próbálni. Fú, és akkor a nap végén jártatok ott? Ó, ott még nem. Az merre van? Hát ott, ha lemész, és az föl, fú, holnap kipróbálom. Igaz, és mindent meg akarunk próbálni. Mindent szeretnénk, hogy lássunk. És tudod, Istennek a vágya pontosan ugyanez, hogy figyelj, én mindent akarok magamból. Ne állj meg, ne maradj itt ezen a helyen, hanem gyere, járd be velem azt az egészet, amit én meg akarok neked mutatni. És talán ezek az emberek is ugye leragadtak itt, a törvényben, a szokásaikban, és azt mondták, hogy itt nekünk jó, mi nem akarunk változni, de Isten sokkal többet akart. És most megnézzük ugye, hogy mi lett ennek a következménye, ennek a hitáskérdésnek. A 6. versről olvasom a 15. versben. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám, fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy réttől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangéliét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettünk, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogyan nekünk. És nem tett semmi különbséget köztünk és közöttük, mert hitáltal megtisztotta szívüket. Most tehát miért kísértetek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudunk elhordozni. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Tehát felmennek Jeruzsálembe, ugye ott vannak a nagykutyák, vezetők, az apostolok, a vének, a vezetői a gyülekezetnek, Péter apostol, Jakab apostol és a többiek. És ott is nagyon heves a hangulat, nagy vita van, el tudom képzelni, ugye a zsidóknak azért van egy ilyen temperamentum, hogy kiabálnak, de nem, nekünk van igazunk, és a Biblia azt mondja, de nem igaz, mert Jézus azt mondta, és vitatkoztak biztos, kiabáltak egymással. És ugye ez volt ezeknek az embereknek a tanítása, hogy jó, hogy ti hisztek Jézusban, és oké, és hogy a pogányok megtének minden rendben van, ez tök jó, és teljesen rendben van, de fontos, hogy ők zsidóvá váljanak. Tehát úgy válnak zsidóvá, hogy ezeket a szokásokat, a hagyományaikat, a törvényeiket megtartják, megteszik. Ez olyan, úgy képzétek el, mint hogyha egy másik országba például elmennél, és az ő szokásaik szerint, az ő törvényeik, rendszerük szerint kezdenénk élni az életünket. Ugye mást esznek, tudom én, máshogy étkeznek, más az életük, az életvitelük, és ugye mindezeket át kell venni. Ugye zsidók például nem ettek disznóhúst, tehát a húsvéti sonkáról innentől le kéne mondanunk, de hát ugye nem erről szól ez az egész. És akkor ugye ebben a vitában felállt Péter, és azt mondja nekik, hogy elmondja nekik, hogy Isten mit tett rajta keresztül a pogányok között. Néhány résszel előrébb, az apostolok cselekedetének a 10. részében, ott olvashatunk arról, hogy Isten hogyan hívta el Pétert arra, hogy beszéljen pogány embereknek Jézusról. Abban az időben ez elképzelhetetlen volt, hogy a pogányokat behívni és a pogányokkal közösséget vállalni, teljesen lehetetlen volt. De Isten akkor ott megszólítja Péter egy délután, hogy menjen el egy városba Kornélius nevű emberhez, és beszéljen ott a házában nekik Jézusról. És Péter elmegy, és ott azok az emberek ott meg is térnek, és befogadják Jézust megváltójuknak. És Péter arról beszél itt, hogy azok az emberek is ugyanúgy megkapták Istentől az ő lelkét. Ugye azt jelenti nekünk a Biblia, hogy amikor valaki megtér, akkor Istenhez jön, akkor ő beléadja az ő szent lelkét, az ő szent szellemét, lakozást tesz bennünk, mi a szent léleknek a templomává válunk. És azt mondja itt Péter, hogy ők is ugyanígy megkapták, mint mi, Pusztán azért, mert hitáltal, tehát elhitték mindazt, amit én meséltem, vagy mondtam nekik Jézusról, hogy ő meghalt a kereszten, az ő bűneikért, és ha hittek benne, akkor ti is megváltoztak lesztek, vagyis a mennybe mehettek. És Péter azt mondja, hogy most miért akartok rájuk tenni egy olyan terhet, egy olyan igát, amit sem mi, sem az őseink, sem senki más nem tud elhordozni. Tehát itt ugye Péter arról beszél, hogy egy olyan terhet tesznek ezekre az emberekre, ezekkel a szokásokkal vagy törvényekkel, amit soha senki nem tudott elhordozni. És Péter azt mondja, hogy szerintem nem kellene ezt megtenni, hanem hagyni őket úgy, ahogy eddig is voltak. Megtértek, követték az Urat, és hagyjuk őket békén ezektől a szokásoktól. És nagyon fontos, amit itt Péter mond, hogy maga ezek a szabályok, vagy ezek a szokások, vagy ezek a törvények, ezek valójában egy ilyen hatalmas nagy teherként nehezednek az emberre. És én magam is tudom, hogy miről beszél itt Péter, mert amikor én magam is megtértem, akkor én is harcoltam, vagy így tusakodtam ezzel a dologgal. Hogy oké, most megtértem, de most akkor majd jól kell viselkednem. És akkor eldöntöttem dolgokat, hogy hú, ezt most már nem szabad tennem, ezeket most már nem fogom csinálni, ezeket én nem tehetem. És jó Uram, oké, ezt most még ma tettem, vagy talán csináltam, de oké, innentől kezdve ez most már nem így lesz. Most már megváltozok, ezeket nem fogom tenni. És én nagyon elhatározott voltam, nagyon elszánt voltam ezekben a dolgokban, és most gondoltam, hogy na most biztos sikerül. És ezt úgy többször eldöntöttem az életemben. És persze nem jött össze, elbuktam, nem sikerült, és ugye még rosszul is éreztem magamat, duplán, mert egyszer elbuktam, másrészt meg is ígértem Istennek, hogy most már nem fogok így viselkedni. És akkor ugye még jobban ilyen kárhoztatva éreztem magam, vagy ilyen rosszul éreztem magam, hogy nem jött össze ez a dolog. És tudod, abban voltam, hogy mivel elrontottam a dolgokat, nem tartottam az ígéreteimet, nem tartottam be azokat a szabályokat, amiket én úgy gondoltam, hogy be kell tartanom, ezért Isten most biztos, hogy nem szeret engem, és biztos, hogy nem haragszik el, és biztos, hogy nem foglalkozik velem. És tudni, hogy én most imádkozom azért, hogy Uram, szükségem lenne erre vagy arra, vagy old meg ezt és ezt a helyzetet, vagy gyógyíts meg az apukámat, nem tudom, akkor biztos, hogy most nem fog engem meghallgatni, biztos, hogy azért van ez a dolog, ez a nehézség, mert most Isten engem megbüntet, mert hát én így ezt a dolgokat tettem. Rosszat tettem, bűnt követtem el. És tudod, ez az a teher, ami teljesen elviselhetetlenné válik. Ez az a törvény, ami elhordozhatatlan egy ember számára. Hogy Isten csak akkor szeret engem, ha rendesen viselkedek. Isten csak akkor szeret engem, hogyha minden jól teszek, és tökéletesen betartok mindazt, amit ő itt a Bibliában mond. És csak akkor fogad el engem. És tudod, amikor ha valaki így él, akkor az egész élete, az egész életünk egy ilyen rettegéssé válik. Mert csak most képzeld el ezt a helyzetet, ha én azt mondanám, hogy nektek, mindent tudok róla. Minden. Most feltételes módon nem tudom. De minden, tehát én lennék itt valami, nem tudom, és mindent tudok róla. És csak akkor foglak benneteket szeretni meg kedvelni, meg úgy megjutalmazni, hogyha mindent jól tettek az én szabályaikkel. És az én szabályom ugye olyan szabályok, amiket hú, hát durva kemény szabályok, azokat nem nagyon bent tartom. És képzeld el, hogy jönnél akkor legközelebb ide, mondjuk gyülekezetbe. Hú, nem tudtam a héten, hú, tényleg az, és úgy nem beszéltem a szüleimmel, igen, és hú, egy pár csúnya szó is jött. És akkor még bunyóztam is a haverokkal, és igen, elloptam azt a dolgot, és De nem tudom, és nagyon sajnálom, de elrontottam azt a dolgot, a dolgokat. És akkor, fú, ide most, hát hogy jövök? Engem most mit látni fogok? Ugye ez egész egy ilyen teherként, egy ilyen hatalmas súlyként ott lenne az életünkben, és ilyen remegve jönnénk, és fél, hogy ú, most mi lesz itt velem, mit fogok én itt kapni? És az emberek sokszor így köbölnek Istenre is. Hogy fú, hát én most ezt nagyon elrontottam. Ha kilépek az utcára, biztos, hogy Isten lesújtál, és elít egy autóval. Vagy valami tragédia történik velem, vagy jó, megbüntet engem. Elveszítem a pénzemet, a munkámat, és vagy jó, beteg leszek, és hú, jó, megálkoz engem. Hát én azt érdemlem, hát mennyire elrontottam. Sokan így gondolkodnak Istenről, hogy ő most akkor engem biztos meg fog büntetni. A törvény, amikor ilyen törvényt, ilyen szabályokat hozunk be az életünkbe, azok valójában Isten és közénk ilyen akadályokat helyeznek. Mert ugye akkor hogyan jönnék ide? Hogyan jönnétek ide, ha én így viselkednék veletek? Hajni, jól viselkedtél? Bogi, minden rendben volt a héten? Na most, na valamit nem hallottam rólad. Valamit fölhívott a barátnőd. Aha, és mi volt az a dolog vele kapcsolatban? És igaz? Ha így lennénk, akkor nem szeretnétek ide jönni. És teljesen megérteném, én sem szeretnék ide jönni, ha valaki így fogad menni. De igaz, hogy akkor a közénk ilyen akadályok jönnének. Ahogy Isten és az ember közé is ilyen akadályok jönnek a törvény által. Olyan buktató, mint hogyha innen el kéne jutnom oda, de kiraknánk ide egy csomó széket, bekötnénk a szememet, és borulnék, és megütnék magamat össze. És azt mondom, hogy én nem tudok oda eljutni. Hát képtelenség. Akadályok vannak. Föltettétek itt a parkettát, székeket tettetek ide, meg befaladták. Akadályok ezek. Nem tudok oda eljutni. És tudod, az emberek így képzelik el. És ezért is félnek Istentől. És ezért élnek egy ilyen félelemben, meg egy ilyen hamis istenképben, hogy Isten ilyen. De ez amiről itt szó van ebben a könyvben, ebben a részben. Erről beszélik nekik Péter, hogy figyeljetek, Isten nem a törvényen keresztül hív magához. Nem úgy hív magához, hogy gyere, felelj meg ezeknek, és akkor ide jöhetsz hozzám. Gyere el innen oda, ezeken a buktatókon keresztül, és akkor velem lehet. De Isten nem így hív. Nem ez a kapcsolatunknak az alapja, hanem valami egészen más. Van egy másik törvény, egy magasabb rendű törvény, egy olyan törvény, ami ezeket a szabályokat így felülírja, vagy így kilöki onnan, ami érvénytelenítté teszi ezeket. És ez pedig a szeretetnek a törvénye. Mert Isten úgy munkálkodik bennünk, hogy ő megmutatja nekünk, hogy ő mennyire szeret minket. És ugye hogy mutatja meg? Ugye elküldte az ő fiát Jézust. És azzal, hogy ő elküldte, hogy megmutatta, hogy így bebizonyította, hogy ő elmegy a legmesszebb is azért, hogy minket, nekünk így megmutassa, hogy ő mennyire szeret. Ebben nagyon sok minden van. Képzeljük csak azt el, hogy Isten ott van a mennyben, Jézus ott van a mennyben, a tökéletes helyen, ahol nincs bűn, amiről azt írja a Jelenések könyve, hogy nincs sötétség, minden tökéletes, nincs sírás, nincs fájdalom, minden jó, halál, nincs sötétség. Nem is a napvilág, hanem Istennek a dicsősége, el tudjuk képzelni milyen. És ott van ez a hely, és Jézus lejön ebbe a kockékszetbe. Fölvet egy emberi testet, és vállalja ezt a szenvedést, hogy kigúnyolják, megvetik, megostorozzák, leköbdösik, köviskoszorút tesznek a fejére, elutasítják őt, megvádolják őt, hamisan. És a végén ilyen megfeszítik őt, megölik őt. És Jézus ilyen leteszi az ő életet. ő neki olyan hatalma van, hogy egy leheletével ott bárkit bármikor elpusztíthatnak. De ő leheti az életét. Ő azt mondja, hogy én odaadom magam, hogy ti meg meneküljetek. Láttátok a Narnia? Narnia szólunk el? Emlékeztek ott, amikor aztán... Beláldoztam a vállalatot. Igaz? Ugye az történet Jézustól szól. Egyébként az, az a írta, Tolkien, azt a könyvet, eredetiben ez egy keresztény ember volt, és ugye ott van ő is, emlékeztek rá, hogy amikor elfogják őt, és ugye kötödik őt le, egy, ő ott egy mozdulatával elindíthat minket, de nem teszi, mert ugye feláldozza az emberekért magát, hogy ne azoknak a gyerekeknek helyen meghalni. És emlékeztek, hogy egy pillanat alatt egy királynak ugye elintézi? Mivel ez Istennek a hatalma. Hogy így ráugni, tetszik az ember. Mert Isten hatalma ekkora. És látom, ez amikor látjuk, hogy Jézus leteszi az ő életét. Hogy ilyen hatalma van, de mégis, hogy én leteszem az életemet, átadom magamat teljesen. Azért, hogy nekem, neked, nekünk életünk lehessen. Azért, hogy mi megmeneküljünk. És ő átokká lesz azt életünk az idő, hogy átokká lesz életünk. Ő felvállalva az átkat, a halált, a pusztulást. Azért, hogy nekünk ne kelljen ezt vállalnunk, hogy mi ne legyünk átokká. Hogy a bűnnek az átka, a bűnnek a zsoldja, az ne a miénk legyen. És tehát annyi mindent mutat nekünk. És ez amit itt mondok, ez amit nekünk az egész életünkben igazából úgy tanulmányozunk, hogy én megértem, hogy Isten mit mutatott felénk, hogy milyen nagy szeretetet tanúsított, hogy milyen nagy mélysége van ennek. Mert azt is tudjuk, hogy ennek a következmény, hogy Jézus meghalt értünk, az, ami megkaptuk az ő szentségét, az ő tökéletességét. Hogy mi ilyen teljes szeplőtelenek vagyunk, tiszták vagyunk. És ez azt jelenti, hogy Isten, és ami nekem, ez nekem nagyon lenyűgöző, hogy Isten úgy tekint rám, mintha soha semmikor nem létezhetünk volna. Át tudod képzelni? Hogy Jézus halálának, Jézus vérének ilyen nagy az értéke, vagy az áldozata az ilyen nagy, hogy ez a vér befed engem, vagy így megvált engem, és olyan nagy az értéke, hogy nem azt mondja Isten erre az Atya, hogy na jó, innentől kezdve rendben vagy, hanem a múlt, a jelen és a jövőbeli bűneimet is teljesen elmosta. Teljesen megtisztottattól. És most úgy lát engem, és te úgy képzeljétek ezt el, hogy egy ember, Peti, és ő tökéletes. Önnek benne nincs bűn, mert Jézuson keresztül lát engem. Mert Jézus odaáll az Atya és én közén. És ő Isten rajta, Jézuson keresztül lát engem. És ő rajta keresztül, én teljesen tiszta vagyok, teljesen tökéletes. És azt is írja nekünk a Biblia, hogy mi örökösei vagyunk. Hogy minden, ami Jézusé, az a miénk lesz. Azt is írja nekünk a Biblia, hogy szentek vagyunk, hogy királyi papság, tehát van egy ilyen rangunk, hogy papok vagyunk. Ti is, ha tisztek az Úrban, akkor papok vagytok, királyi papok vagytok. Ezt írja nekünk a Péter levele. És fiak vagyunk, az ő fiai, az ő édes fiai, nem atya, vagy nem egy ilyen. Ugye régen volt ez, amikor valakinek nem volt szülei, vagy apja, és akkor ugye ezeket a gyerekeket úgy lenézték, vagy egy ilyen, amikor valakinek ugye ilyen állami gondozott volt, és akkor ugye ilyen lenézett gyerekek voltak ezek. És főleg azokban a régi időkben ezek ilyenek voltak. És ugye semmiük nem volt, senkiük nem volt, semmit nem örököltek. És valójában mi is Isten nélkül egy ilyen senkik voltak, ilyen faktak, ilyen szülő nélküli, akik gonoszok. De Istennel, ahogy Jézus bejön az életünkben, ezzel már fiúk vagyunk, ilyen örökösök vagyunk. És mindez kegyelemből van. Az az ajándék. Tehát mindez nem azért kapjuk, mert a Bogi olyan jó fej, hogy a Béla olyan jó fej is megértenni, mert olyan jól viselkedik, hanem azt mondja Isten, hogy minden ajándékból a tiédek. És az ajándékot ugye nem kell fizetni. Ugye? Most kaptak ajándékot a szülőtől, a karére, a szülinapra, bármire, közös bizonyítványra, akkor... Igen, ötös. Akkor az... Van benne a Béla is. Na, tesiből is. Rajtból. Hát a bombékot. És tehát ugye az ajándékért nem kérünk fizetést, nem kérünk fizetséget. Ugye fura lenne, képzeljétek el a gyerekeim, hogy oda megyek, hogy na, Hanna, most éppen neki volt a születésnapja, itt van a úr, itt van egy Polly ajándékban, meg egy kirakós. A Polly 4500 forint volt, a kirakós 3008, a tortád, nem tudom, 3000 forint, a tüzi játék volt, 400 forint, összeadom, tízezer forint, jó? Hát ez mitől adja meg, ugye? Hát, én megmondanám neki, hogy te kisodány mennyibe került. De akkor ez nem lenne ajándék, igaz? És mindezeket Istentől ajándékba kapjuk. Tehát kegyelemből, ezt jelenti a kegyelem, hogy egy ilyen meg nem érdemelt ajándékot, vagy jó indulatot kapjuk. És ez minden, amint a miénk Jézusban. Azt is mondta, azt még elkezdődöm, nagyon fontos, hogy bennünk adja például még a Szent Lelkét is. Hogy Istennek a személye, ugye a Szent Háromság, az egyik része, egy lakozás. Ezek mind olyan dolgok, amiket mi az agyunkban nehezen tudjuk felfogni. De az ige mondja, a Biblia tanítja, hogy Isten lakozást teszi bennem, amikor én megtérek. Valahogy így bennem van. Ezek ilyen lelki dolgok, ilyen, nem tudjuk megmondani, vagy hogy ez hogy működik, de a Biblia mondja, hogy ő belénk költözik, megkeresztel minket, bennünk van. És ez, amit Isten ad nekünk, ez, amit ő mutat nekünk, és ez olyan sok, hogy ez szinte már én elhordozhatatlan, hogy mindez a miénk. Hogy ó, Uram, most a többet ne adj, mert ezt már nem tudom elviselni, hogy ennyi mindent akarsz nekem adni. És tudod, ahogy ezt megértjük, hogy ez az, amit Isten megmutatja nekünk, hogy ő mennyire szeret. És mi mind erre válaszolunk valahogy. És ugye erre a nagy szeretetben úgy az a normális válasz, hogy ó, Uram, akkor én így követlek téged, hogy így veled akarok járni. Én nem akarlak akkor téged megbántani. Tehát Isten vannak megérkezte, jó? Jó? Mindjárt befejezünk. Tehát ez a törvény, ez a szeretett törvény, hogy Isten megmutatja nekünk, vagy így bizonygatja, újra és újra mutatja, hogy ő mennyire szeret. És mi erre válaszolunk valahogyan. Hogy valamilyenképpen válaszolunk erre. És van egy történet a Bibliában, József története, amikor Potifár házában volt József, ugye jött Potifárnak a felesége, és szemeztetett Józsefre, megtetett József. És el akarta őt csábítani. De József ugye vonakodott, és nem akart ennek a csábításnak, nem akart belemenni ebbe a csábításba. És amikor ez a nő jött és csábította őt, akkor József így felelt ennek az asszonynak, hogy nézd, az uramnak semmi gondja nincs mellettem. Semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki nem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltottál tőlem, csak téged, mivel te a felesége van. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot? Védkezve az Istenetől. Itt van József, rabszolgaként bekerül ebbe a házba, Potifár házába. Ez a Potifár mindent teszi a. Potifár után ő a legjobb ember ebbe a házba. A pénz felett, a földje felett, mindene felett, minden gazdagsága felett ott van József, és minden az övé. Ha akart venni egy Ferrari-t, akkor lett egy Ferrari. Ha akart venni két tevét, akkor két tevét lett. Ha egy jót akart kajálni, akkor kajált. Bármi az övé volt. Oda ment a frigóhoz, nyitotta az ajtót, kivette el jó kis kaját, kólát, evett, pivot, rendelt a pizzériából, Potifár fizette, új ruhát akart, és így képzeljétek el, minden az övé volt. Ő intézte mindenit. Potifár rábízta az egész vagyonát, az egész életét. József egy úr volt ott, uralkodott fölötte. Egyedül ugye a feleségét mondta, hogy ő hozzá nem érhet, mert ő nem érhet. Ugye József is ezt mondta ennek a nőnek, hogy hogyan tehetnél ezt a gonoszságot. Hiszen ennyi mindent adott nekem a te férjed, akkor én így viszonozzam felé, hogy gonoszszal válaszolják rá, hogy gonoszul viselkedjek fel. És ugye ez az a mód, ahogy Isten is munkálkodik benne. Hogy folyamatosan az egész életünk arról szól, hogy ő így bizonygatja, vagy mutatja nekünk, hogy ő mennyire szeret. És ugye ezeket így jelenti ki, vagy így tágítja ki a mi értelmünket. Hogy megjük, értsük meg így jobban ennek a hatalmas szeretetnek a mélységét, ennek a nagy kegyelemnek a mélységét, ennek a keresztnek az üzenetének a nagyságát. Hogy amikor ezt mi még jobban megértjük, hogy ő mennyire szeret engem, úgy, ahogy vagyok, amilyen vagyok, akkor belőlem az jön, mint Józsefből, hogy amikor ott vagyok egy helyzetben, amikor tehetném a bűnt, hogy nem azért nem teszem, mert a törvény azt mondja, hogy leted, hanem azért nem teszem, mert Jézus szeret engem, és nem akarom őt megbántani. Mert látod, ő meghalt értem. Ő olyan nagyon sokat adott, és olyan különleges mindaz, amit ő tett értem. És ez miatt én nem teszem. És látod, ez az, hogy ő nem Isten nem a törvényen keresztül, hanem a szeretetén keresztül munkálkodik bennünk. Hé, ezt értsd meg. Tehát a törvényen keresztül azt fogjuk csak látni, hogy ugye mit nem szabad. Elkezdjük sorolni. Mert lopj, parázzálkodj, mert hazudj. Ne érje hozzá a meleg sütőhöz, ugye a forró sütőhöz, és milyen az ember? Ugye? Megnézi. Forró a vasaló? Forró! Ne érj hozzá! Elfordulok, milyen a gyerek? Tényleg. A törvény ezt hozza ki belőlünk. Ne tedd! Ne tegyen, mi van, mi? Ne lopj! Mert ezt okozza bennünk, hogy itt még jobban akarjuk, igaz? Jobban meg akarjuk tenni. És épp ezért mert elveszve a törvény. Jól mondod, hogy Isten azt mondja, hogy én szeretemen keresztül munkálkodni. Én megmutatom, hogy mennyire fontos vagy nekem, mennyire szeretlek, mennyire messzire elmentem ezért, hogy megmutassam ezt neked. Hogy milyen mély Istennek a szeretete, milyen hatalmas. És ugye ez az a szeretet törvény, hogy szeretem, és ezért nem. Szeretem, és ezért nem követem el. Mert ezzel megbántom őt, mert ezzel szomorúságot okozok neki. És ezzel így munkálkodik Isten az életünkben. És ez, amiről amiről beszélnek Péterék ezeknek az embereknek. Hogy az ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözlünk, éppen úgy működ. Tehát ebből a kegyelemből, vagy ajándékból, hogy hiszünk, és Isten nekünk adja ezt az üdvösséget, vagy a megtérést, hogy a mennybe juthatunk. Hogy nem kell eljutnunk odáig ezeken az akadályokon keresztül, mert nem tudunk. Mert azt mondja nekünk Isten, hogy ha elhiszed, akkor ott vagy. Akkor ott vagy. Akkor már a tiéd, én átvittelek oda abba, arra az oldalra. És hogy Isten ilyen hatalmas dolgot tett velünk, ezért éljük másképp az életünket. És ezért tud az életünk ilyen gyümölcsöző lenni, vagy ilyen vagy ilyen